ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาท่านผู้ใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้วันนี้ขอได้พูดถึงเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนาอยากจะให้อาตมาพูดในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาหาเรื่องเกินที่มนุษย์เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งจุดที่ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมนานาประการรอบๆด้านของชีวิตมันเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหานั่นแหละความทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกให้สอนให้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยได้สนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องเหล่านี้ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกไม่ว่าณที่ใดเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินถ้อยคำใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาดังกึกก้องกันขึ้นมาอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้ยินคำว่า clean up the world ทำสะอาดโลกทำโลกให้สะอาดเพราะว่าโลกมันสกปรกเต็มทีแล้วมันสกปรกคนที่อยู่ในโลกสิ่งที่อยู่ในโลกก็ต้องมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็ประดังประเดกันขึ้นมาย้อนลงไปกว่านั้นหน่อยเราก็ได้ยินอีกคำหนึ่งที่ว่าทิ้งเอิร์ดทิ้งเอิร์ดเป็นภาษาฝรั่งแปลว่าห่วงใยในผืนโลกเป็นถ้อยคำชักชวนเรียกร้องให้ทุกคนใฝ่และลึกนึกถึงห่วงใยในผืนโลกพอผืนโลกที่เราได้อยู่อาศัยนี่มันเป็นอะไรมันมีปัญหามันเป็นบาดเป็นแผลเวอะหวะมันเน่ามันสกปรกมันมีแต่โรคาพยาหาดแล้วก่อนหน้านั้นถ้ามองกว้างออกไปเราจะเห็นแต่ละปีแต่ละปีมีการประชุมกันที่ยิบขึ้นมาในข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางทีวีที่เขาพูดว่า International Conference on Ozone Layer Completion อะไรพวกนี้แหละการประชุมระหว่างนานาชาติเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอันเกิดจากฟ้ารั่วโอโซนโฮลหมายความว่าฟ้าที่เรามองเห็นเขตกั้นระหว่างออกซิเจนในสุญญากาศมันเป็นแดนต่อกันมันจะหนาแน่นด้วยสิ่งที่ปกคลุมกันกองแสงจากพระอาทิตย์แสงไวโอเลตเขาเรียกมันว่าโอโซนภาษาฝรั่งภาษาบาลีเรียกมันว่าคัคคนาคัคคนาระหว่างฟ้ากับดินที่มันต่อกันนั่นแหละโด ตรงที่มันต่อกันนั้นเดี๋ยวนี้มันรั่วมันมีสิ่งที่ไปกัดไปกร่อนแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรูที่เขาเรียกว่าโฮนโฮนโฮนภาษาฝรั่งโอโซนโฮนก็เรียกว่าฟ้าเป็นรูรูใหญ่โบสิ่งที่ไปทำมันเป็นรูขาดออกจากกันกัดก่อนเบาบางลงไปนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทำอยู่ในโลกนี่แหละพวกก๊าซอะไรต่างๆที่เราส่งขึ้นไปเผาพวกท่อไอเสียจากโรงงานแล้วก็ไปรวมกันเป็นสารเป็นกรดอะไรต่างๆนี่แหละพวกสารที่มนุษย์ขุดมาจากดินเอามาประกอบให้เกิดประโยชน์ในโลกนี้อย่างพวกสาร CFC ที่เขาเรียกย่อจากโคลอโรฟอร์ฟลูออคาร์บอนเนี่ยเอามาทำใส่เป็นน้ำยาแอร์ตู้เย็นเอามาทำเป็นใส่เข้าไปในน้ำหอมให้มันซ่าซึ่งแล้วนี่มันถูกระบายไปจากพื้นโลกแล้วก็ไปร่วมไปกัดไปก่อนตัวนู้นตัวนู้นก็ทะลวงออกมาเป็นรูเสร็จแล้วความร้อนจากแสงพระอาทิตย์อันรุนแรงก็ทะลุออกมาในรูนั้นก็มาเกิดปฏิกิริยาในพื้นโลกต่อพื้นน้ำพื้นดินก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาประการตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์น้ำได้รับการกระทบกระเทือนเป็นบาดเป็นแผลตาบอดตาฟางโอ้สารพัดเลยที่นี่เราเองมันไม่รู้มันก็สบายไปแต่ความสบายนั้นก็คือหลงสบายใจไปเท่านั้นนะแต่เรื่องความเป็นอยู่ทางระบบของร่างกายก็ต้องได้รับความทุกข์อายุสั้นตายไวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แต่ก็เราไม่เคยได้สนใจเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันยังดียังงามน้ำยังใสสะอาดไม่เน่าเป็นขุ่นเป็นโคลนปูปลาก็ยังอยู่สบายไม่เป็นบาดเป็นแผลไม่ล้มไม่ตายน้ำในดินน้ำในห้วยน้องคลองบึงก็ยังดียังงามไม่มีพิษมีภัยน้ำบนฟ้าก็ยังบริสุทธิ์คือน้ำฝนแต่เดี๋ยวนี้น้ำฝนกินไม่ได้แล้วในประเทศที่เจริญเขาไม่กินนะทีนี้ดินก็ไม่มีคุณภาพกับการเพาะปลูกเพราะว่ามนุษย์ได้เสกสรรปั้นแต่งหาปุ๋ยหาสารพิษอะไรต่างๆใส่ลงไปมันก็เลยระบาดทั่วไปหมดเลยขยายไปตามพื้นน้ำทำให้ดินนี่มีกรดปลูกอะไรไม่งามขึ้นฝนก็มีกรดตกลงมาเขาเรียกว่าเอซิสเรนตกลงมาถูกต้นไม้ต้นไล่ก็ทำให้มันเหงิกมันงอตกลงมารวมกันในน้ำเป็นทะเลสาบทะเลสาบก็ทำให้สิ่งที่มีชีวิตในห้วยน้องใหญ่ๆตายไปเรียกว่าทะเลสาบตายไม่มีชีวิตที่ชีวาเมื่อทะเลสาบตายต้นไม้ทั้งหลายตายเหี่ยวแห้งโกรนหงิกงอก็กลายเป็นทะเลทรายเรียกว่าทะเลสาบนับวันที่จะตายทะเลทรายนับวันที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ความรู้ความเข้าใจของเรามีน้อยมันก็รู้สึกว่าเป็นธรรมดาแต่มันไม่ใช่ธรรมดามันกระจายไปทั่วโลกเลยนี่เป็นว่ามนุษย์เรานี่เห็นทีจะอยู่กันไม่ได้ยังมีความสุขต่อไปแล้วจากอายุสั้นลงแล้วก็จากตายหมู่มากๆตายคนเดียวไม่พอมันต้องตายหมู่มากๆทั้งหมดนี้สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ได้เพิ่มอัตราเพิ่มปริมาณมากมากมากแผ่นดินไม่ได้เพิ่มด้วยแผ่นน้ำไม่ได้เพิ่มด้วยแต่มนุษย์ได้เพิ่มเกิดขึ้นมามากแล้วก็มีความรู้สึกรักษาพยาบาลความรู้ทางวิชาการทางแพทย์มันก็เจริญเกิดมาก็ตายยากแม้กำลังจะตายพังงาบอยู่ก็หอบสังขารนี้ความตายเข้าห้องไอซียุงซียูเข้าไปหายใจไม่ได้ก็เอาเครื่องหายใจออกซิเจนมาช่วยตับไตไส้พุงมีอะไรเปลี่ยนเหมือนกับรถยนต์มันก็เลยตายยากส่วนที่เกิดมาก็มียารักษา อะไรต่ออะไรอย่างดีความตายก็น้อยที่นี่เมื่อน้อยคนตายน้อยคนเกิดมากขึ้นมันก็ยังเหลือในโลกมันก็เลยมาแย่งกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสเพื่อจะเพิ่มขยายพันธุ์ขึ้นมามันก็เลยเป็นวงจรแห่งวัฏจักรหนักเข้ามันก็แย่งกันกินแล้วมันก็จะฆ่ากันตอนนี้กำลังแย่งดินกันอยู่กำลังแย่งภูเขากันถล่มทลายอะไรสารพัดอย่างสิ่งแวดล้อมนี่มันก็เป็นพิษเริ่มอย่างมนุษย์เองเป็นตัวที่ก่อให้เกิดพิษมนุษย์จะพูดไปแล้วมนุษย์นี่ก็เหมือนตัวพยาธิโรคาพยาธิโลกสมมติว่าโลกนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตอันหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็คือตัวพยาธิที่เข้าไปกินโลกทำลายสุขภาพของโลกสิ่งแวดล้อมนั่นแหละที่มันเสื่อมทรามนั่นแสดงว่าโลกนี่ป่วยไข้โลกป่วยไข้โลกเป็นพยาธิโรคาสุขภาพของโลกไม่ดีแล้วโรคนี้มันก็เกิดมานานมันนานเข้ามันก็แก่ยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าเข้าก็ยิ่งมีแต่โรคาพยาธิยิ่งมีแต่ความอ่อนแอยิ่งมีแต่ภูมิแพ้ยิ่งสกปรกต่อไปมันก็ตายขอเข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสนั่นแหละ The three characteristics of existence คือสภาพแห่งความเป็นของมันเกิดขึ้นอุปาทิทีติตั้งอยู่พังคะแตกสลายทำลายไปโลกนี้มีความเกิดขึ้นโลกนี้ก็ตั้งอยู่โลกนี้ก็แตกสลายทำลายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อายุของโลกจะยืนยาวอยู่ได้จนถึงวันสุดท้ายอันยืนยาวต้องแล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้มีคุณธรรมหรือไม่ถ้ามนุษย์ในโลกนี้มีศีลมีธรรมโลกนี้ก็สดชื่นยืนยาวถ้าหากมนุษย์ในโลกนี้ไร้ศีลไร้ธรรมมีจิตใจที่เต็มไปด้วยกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเข้าครอบงำแล้วโลกนี้ก็หมุนไปสู่ความพินาศย่อยยับเร็วขึ้นอายุของโลกก็ไม่ยืนเหมือนกับตัวพยาธิที่กำเริบแผ่กล้าขึ้นชีวิตของผู้ที่มีโรคาพยาธิมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตายไวเท่านั้นทีนี้การที่เราจะมาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้แก่โลกให้มันดีมันงามนั่นก็เหมือนกับการเยียวยารักษาโลกให้มันสดชื่นยืนยาวและให้มนุษย์ได้อยู่เย็นเป็นสุขและมนุษย์ได้สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญญาบารมีเพราะว่ามนุษย์ตายไปมันไม่ได้จบลงเพียงแค่ตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปทำดีทำชั่วได้ในโลกนี้แล้วโลกนี้จะมอดไหม้พินาศไปแต่มนุษย์ที่ตายไปยังมีบุญมีบาปพาไปอีกยังไม่จบในวัฏสงสารจนกว่าเมื่อใดมนุษย์เด็กค้นพบปฏิปทาที่จะออกจากทุกข์และดำเนินปฏิปทานั้นจึงจะถึงขั้นที่เรียกว่าจบสิ้นขบวนการของชีวิตของจิตวิญญาณไม่ต้องไปกันอีกไม่ต้องมากันอีกนะอาคติงนะนาคติงนะจุติงนะอุปติงไม่มีไปไม่มีมาไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติตรงนั้นอยู่นอกเนื้อวงจรแห่งสังสารวัฏที่เราจะออกไปจากที่นั่นได้แล้วก็มาสร้างวิธีทางเครื่องมือกุญแจเพื่อจะเปิดไขให้ออกไปจากข้อของโลกนี้อยู่ในโลกนี้แหละตราบใดยังไม่ออกจากที่นี่ได้ขอให้โลกนี้แตกสลายทำลายพินาศไปก็ตามมันก็จะไปเกิดอีกในโลกใหม่โลกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าโลกนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันแก่เท่าแล้วมันก็ตายไปเหมือนกับคนเราทีนี้ชีวิตของโลกคือการตั้งอยู่ของโลกเนี่ยจะยืนยาวหรือว่าจะสั้นมันก็แล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้มีศีลมีธรรมหรือไม่ ดังคังคำกล่าวของพระศาสดาคำตรัสของพระพุทธเจ้าของเรามีหลักมีฐานจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่160หน้าที่197พระศาสดาทรงตรัสไว้เรื่องหนึ่งน่าคิดมากท่านตรัสว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตหรือระเบียบวินัยของพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ยอมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้อยู่เพียงนั้นความหมายก็หมายความแม้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ช่วยให้โลกนี้มีอายุยืนยาวอยู่เย็นเป็นสุขทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานไปตายไปธรรมวินัยคือศาสนาของท่านคือศีลคือธรรมมีอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวของผู้คนในโลกนี้เมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งแก่โลกที่ว่าโลกานุกรรมปายะอนุเคราะห์แก่โลกในนี้ศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันได้เจือจางได้อ่อนล้าเพียแรงลงไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้โรคในสุดโทรมลงไปขอให้เข้าใจอย่างนี้นะทั้งเทวดาก็ดีทั้งมนุษย์ก็ดียังต้องอาศัยหลักธรรมของศาสนาเทวดาที่เป็นปุถุชนก็มีพรหมที่เป็นปุถุชนก็มีมนุษย์ปุถุชนก็มีมนุษย์อริยะก็มีเทวดาอริยะก็มีพรหมอริยะก็มีท่านที่เข้าถึงอริยญาณธรรมซะแล้วก็หมดห่วงโลกจะแตกพินาศสลายทำลายไปท่านก็ไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าที่จะหลุดพ้นไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏไม่นานนะเตภวังอัธมมาทิยันติจะเกิดอีกก็ไม่ถึงภพที่8ก็จะถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏหลุดออกไปจากวงโคจรของโลกไม่มีการเกิดไม่มีการตายวิญญาณังอัทังอมากมาวิญญาณไม่มีที่ตั้งอยู่ตรงไหนอัสดงลงแต่ทีนี้ผู้ที่จะไปถึงจุดนั้นก็ต้องมาสร้างบุญญาบารมีสร้างคุณงามความดีซะที่นี่การที่อทนุถนอมโลกนี้ให้ยังมีอยู่ก็เปรียบเสมือนการช่วยให้ยังมีสถานที่เพื่อพำนักอาศัยของบุคคลของสัตว์ผู้ปรารถนาถึงคุณงามความดีสูงสุดจะได้มีที่พึ่งพาอาศัยประกอบคุณงามความดีที่นี่โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกเป็นสถานที่ที่คนชั่วทั้งหลายจะมาแก้ตัวสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมตัวจะไปสวรรค์สถานที่คนดีทั้งหลายผู้ประมาทจะมาก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมใหม่เตรียมตัวเตรียมใจไปสู่นรกโลกนี้เป็นสถานที่ที่ผู้ใฝ่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะมาค้นหาสัจธรรมที่นี่โลกนี้เป็นแดนของอริยเจ้าอริยชนผู้บริสุทธิ์จะมาโปรยหวานปริกิตตนะพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นแนวทางที่จะออกจากทุกข์มันรวมอยู่ที่นี่เลยจึงมีคำกล่าวไว้ว่าอคังฐานังมนุสเสสุมคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐสูงสุดมีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะมาถึงความเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วอยากจะไปสู่สวรรค์จะไปสู่พรหมโลกจะไปสู่นิพพานหรือจะไปสู่อบายมันก็ต้องมาสร้างกันตรงนี้เพราะนั้นโลกนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรระลึกนึกถึงทิ้งเหมือนพวกฝรั่งเขาว่าห่วงใยในผืนโลกเขาทำถูกพูดถูกพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าทำอย่างไรอ่ะ จะให้โลกนี้สดชื่นยืนยาวต่อไปไว้เป็นสถานที่ค้นหาสัจธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์จากโทษจากสังสารวัฏก็จะต้องมาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมคือรักษาโลกนี้มีหลักธรรมกล่าวเตือนในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักคุณค่าของโลกของแผ่นดินแล้วก็สอนให้เรารู้จักว่าในวันหนึ่งสุดท้ายโลกนี้ก็จะแตกสลายทำลายไปดังมีคำกล่าวของพระศาสดาได้พูดกับสามเณรภารทวาชวาเศรษฐาอัคคัญญสูตรที่คณิกายปฏิกวักแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่52มีข้อความให้เราได้รู้ได้ยินได้ฟังว่าโหติโคโสวาเสถาสมโยยังกทาจิกรหาจิทีคัสสะอัตถุโนอัจจยังอัจจเยนะอยังโลโกสังวัตติดูก่อนภารทวาชวาเสถะจะมีสมัยเมื่อล่วงระยะการอันยืดยาวบางครั้งบางคราวที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกพินาศแล้วเหล่าสัตว์คือคนเราเนี่ยทั้งเรียกว่าสัตว์นะคอยเข้าใจถ้าเมื่อใดยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดความเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมดความเป็นสัตว์เรียกว่านิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาภาวะสภาวะธรรมธรรมชาติล้วนๆที่บริสุทธิ์สุทธิธรรมาปวัตตาติที่หมุนเวียนไปแล้วก็ถึงที่สุดลงแห่งจิตวิญญาณจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นก็หมดความเป็นสัตว์แม้แต่ตัวของท่านเองท่านก็เรียกท่านว่าสัตว์เมื่อยังไม่ตรัสรู้ว่ามหาสัตว์บางโพธิสัตว์บางมหาสัตว์สัตว์ใหญ่โพธิสัตว์สัตว์ที่มีปัญญากำลังค้นหาทางออกเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้าใจว่าเป็นคำดูถูกตีเตียนนะคำว่าสัตว์สัตว์นะก็หมายถึงพวกเราทุกคนนี่แหละแม้แต่พระโพธิสัตว์พระมหาสัตว์ทั้งหลายถ้าเพราะว่าเมื่อโลกพินาศแล้วเหล่าสัตว์สังวัตมาเนโลเกเมื่อโลกนี้พินาศอยู่ว่าอย่างนี้นะเยพุยเยนะสัตตาอาภัสสราสังวัตนิกาโหติเตตถโหติมโนมายาปิติภคาสยังปภาอันตริกะจราสุปัฏฐานิโยจิรังทีขมัตตานังติทันติขออภัยผู้เป็นภาษาบาลีค่อนข้างจะพลุงพลังแปลว่าเมื่อโลกนี้พินาศอยู่ไฟไหม้ลุกพรึบขึ้นมาโลกพินาศเสื่อมสูญไปเล่าสัตว์ส่วนมากที่ไปเกิดในชั้นอาภัสราพรมอาภัสรามีลำแสงส่านไปมโนมายาสำเร็จด้วยใจปีติปขามีความอิ่มเป็นอาหารสยังประภามีแสงอยู่ในตัวอันตริกจราสัญจรไปมาได้ในอากาศท่านว่าอย่างนี้สุปัฏฐานิโยมีวิมานอันงดงามตั้งอยู่ตลอดการอันยาวนานทีขมัฏฐานังติทันติอายุยืนยาวมากเกินในวิมานอันงดงามเนี่ยเมื่อโลกพินาศคนผู้ประพฤติทำประกอบคุณงามความดีเจริญสมาธิภาวนาได้ถึงขั้นระดับทุติยฌานเรียกว่าอุตตมทุติยฌานฌานทุติยฌานฌานที่สองระดับสูงเกรดเอคล่องแคล่ววสีในชานี้ตายปุ๊บไปเกิดอยู่บนชั้นอาภัสราอายุยืนยาวมากไฟไหม้โลกนี้พินาศไปอีกสักกี่โลกก็ตนเองยังอยู่หลังจากนั้นเมื่อโลกเจริญขึ้นใหม่โหติโคโสวาเสทาสมโยยังกทาจิกรหาจิทีคัสสะอัทุโนจะเยนะยังโลโกวิปัตติเนี่ยเดี๋ยวก่อนภารทวาชวาเสทะจะมีสมัยบางครั้งบางคราวตลอดระยะการอันยืดยาวบางคราวที่โรคนี้เจริญขึ้นมาใหม่คือมันเกิดขึ้นมันตายนะมันตายนานเข้ามันตายตายแล้วโรคก็เกิดใหม่ เราสัตว์ที่อยู่ในชั้นอาภัสราตัวที่มีอายุยืนดังกล่าวแล้วเนี่ยอันนี้แหละจะลงมาสู่โลกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาใหม่อีกลงมาแล้วก็มาเกิดกิเลสตัณหามากินดินที่เล่าอันนี้ให้ฟังเพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมนี่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตในเมื่อโรคเกิดขึ้นมาใหม่ๆท่านเรียกว่าประทมมากับสิ่งแวดล้อมดีงามมากแม้แต่ดินนี่ก็สะอาดสะอ้านกินได้ระสะปัทวียะถาอุทกสมิงสมันตานิระคันธสัมปันนาวรรณสัมปันนาคันธสัมปันนายะถาคุธรรมทุงขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีนะท่านบอกว่ามีรสแห่งดินหรือบางทีก็เรียกว่าง่วนดินความจริงละสาปฐวีก็คือรสแห่งดินลอยอยู่ทั่วไปในน้ำเมื่อโลกเกิดมาใหม่ๆมันมีแต่ดินกับน้ำเท่านั้นมันไม่มีต้นไม้ต้นไม้ไม่มีสัตว์ตาวาสิ่งที่มีชีวิตอื่นใดมีแต่ดินกับน้ำสิ่งที่มีชีวิตแรกที่สุดก็คือคนที่ลงมาจากอาภัสรภพมาจากสมัยนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวมาถึงช่วงนี้คัมภีร์ไบเบิลหมวดที่ว่าด้วย Genesis Creator of the World ของคริสตศาสนาก็มาเขียนเหมือนกับมาลอกแบบจากอัคคัญยสูตรนี่เปรียบเลยอาดัมกับอีวาสวนเอเดนสวนสวรรค์เหมือนกับลอกแบบไปจากที่นี่จึงไม่น่าสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าว่าเราสัตว์เรานั่นก็จะลงมาจากอาภัสรภพแล้วก็มาเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันดีมันงามแม้แต่ดินที่ลอยอยู่ในน้ำทั่วไปกินได้ระสะสัมปันนาคันธสัมปันนาวรรณสัมปันนาสมบูรณ์ด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสยะถาคุธรรมทุงเหมือนรสแห่งน้ำผึ้งวีน้ำผึ้งวีที่นี่ถ้าพูดเป็นภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าผึ้งตัวน้อยๆรวมน้อยๆภาคอีสานเอิ้นว่ามิ่มลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนมิ่มเหมือนน้ำมิ่มเหมือนตอนมิ่มพูดภาษาภาคอีสานตรงนั้นก็มากินกันอาภัสรภพเนี่ยเราเนี่ยมากินแต่ก่อนไม่กินอะไรปีติภขาสยังปภามีความอิ่มเป็นอาหารมีปีติเป็นอาหารแต่วันนี้อยากจะกินลองดูมันหอมเนี่ยพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งแวดล้อมในยุคโลกเกิดมาใหม่ๆประทมมากับมันดีงามมากขออภัยไม่มีใครมาทำสกปรกแก่โลกไม่มีใครมาขี้ราดเยี่ยวรดลงตรงนี้แม้แต่ดินก็กินได้อร่อยอร่อยเหมือนน้ำผึ้งหวีจะเอาอย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเขาก็เลยลองกินพอลองกินแล้วมันก็เสื่อมเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ก็อยู่กันตรงนี้แหละต่อมาก็วิวัฒนาการมีกิเลสตัณหามีหญิงมีชายมีลูกมีเต้าไม่ขอเล่าต่อไปมันใช้เวลายืดยาวใครสนใจก็ไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกที่มีชื่อว่าอัคคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคปฏิกวรรคแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่56หน้าที่93ท่านไปเปิดอ่านค้นหาดูก็พบละไม่มีอะไรที่จะแปลกประหลาดท่านบอกว่าพื้นแผ่นดินมันอร่อยนะเหมือนเนยใสเนยข้นเหมือนกับน้ำผึ้งหวีเสยยถาปินามะคุทธมทุงอเนลกังเอวมัสสาธาโหสิถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นว่าอย่างนั้นถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นมีรสเหมือนเนยใสเนยข้นรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้เห็นว่าอย่างนี้สัพปิสัมปันนังวานวะนีตังเอวังวันนาโหติละสาสัมปันนาคันตสัมปันนาเสยยธาปินามคุธมทุงอนเนระกังเอวมัตสาธาโหสิว่าอย่างนี้ขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีมันก็ค่อนข้างพลุงพลังอย่างไรก็ตามที่พูดให้ฟังนี่ไม่ต้องการที่จะพูดถึงเรื่องชีโอฟิสิกันหรือว่าชีโอโลยี ระบบธรณีวิทยาอะไรดอกแต่พูดในหันได้คิดมันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาโลกเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีมนุษย์ขึ้นมาอยู่มนุษย์มาอยู่ใหม่ๆกินได้แม้กระทั่งแผ่นดินนี่เป็นอาหารนานๆเข้ามากขึ้นพืชทั้งหลายก็เริ่มเกิดขึ้นก็กินกินดินแล้วก็มากินพืชต่อมาก็มาหากินสัตว์ต่อมาก็มาไล่กินหัวกันเองนี่แหละมนุษย์สมัยแรก อายุยืนอายุยืนมากเอาแค่กับที่เราอยู่นี่ขออภัยโลกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็พินาศไปทันเรียบ